wiosny o 23. Polecam Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce liczba zakażonych wzrosła do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Sytuacja epidemiczna w Nowym Jorku stabilizuje się, informują władze stanowe. Bez udziału wiernych zostaną odprawione wielkanocne msze w kościołach w Jerozolimie. Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzeniu 268 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło 13 kolejnych chorych. W sumie liczba zakażonych wzrosła do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Policjanci przekonują do pozostania w domu wierszem. W specjalnych internetowych klipach stołeczni policjanci wykorzystali m.in. wiersz Jana Brzechwy. Przypominają, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem warto w święta zostać w domu. Jak przekonać do pozostania w święta w domu? Można wierszem. Jan Brzechwa, Katar. Jak Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji i inni funkcjonariusze. Już kichało całe miasto. Aż zabrakło terpentyny, a psik! Z winy jednej Katarzyny. Kogo jednak nie przekona humor, może przekonać pokaz siły. W innym spocie stołeczna policja mówi o środkach skierowanych na ulice i drogi. Wykorzystane zostaną drony, monitoring miejski. Kontrole pełnione będą z powietrza, wody i lądu. Dużo kontroli przeprowadzonych zostanie również przez policjantów ruchu drogowego. Wszystko dla zdrowia, mówi komendant stołecznej policji Paweł Dobrodziej. Koronawirus nie jest jednak już śmieszny. W najbliższe święta zostań w domu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sytuacja epidemiczna w Nowym Jorku stabilizuje się, informują władze stanowe. Gubernator Andrew Cuomo powiedział, że liczba chorych i hospitalizowanych wzrasta, ale znacznie wolniej niż wcześniej. W ciągu ostatniej doby zmarło tam 783 osoby, zwiększając liczbę wszystkich zgonów w tym stanie do ponad 8600. Od kilku dni w Nowym Jorku widać pewną stabilizację w statystykach dotyczących liczby zgonów, choć jak podkreślił gubernator stanu, zatrzymała się ona na przerażającym poziomie bliskim 800 osób dziennie. To nieprawdopodobne dane pokazujące ogromną stratę i ból, powiedział Andrew Cuomo. Bardzo dobrym znakiem jest tendencja spadkowa nowych przyjęć do szpitala pacjentów zakażonych koronawirusem. Od piątku mniej osób trafia na oddział intensywnej opieki medycznej i mniej jest intubowanych, a zaledwie tydzień temu ta liczba rosła o 300 chorych dziennie. To nie oznacza, że jest dobrze, bo w Nowym Jorku każdego dnia wciąż przybywa około 10 tysięcy zakażonych. Nowojorska Straż Pożarna poinformowała, że do pracy nie stawia się ponad 3400 pracowników, wśród nich strażacy i ratownicy medyczni. U 714 osób potwierdzono infekcję koronawirusem, a 2700 przebywa na zwolnieniach. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Bez udziału wiernych zostaną dziś odprawione wielkanocne msze w kościołach w Jerozolimie. Restrykcje wprowadzone z powodu koronawirusa sprawiły, że tegoroczna Wielkanoc w Ziemi Świętej nie ma precedensu. Kościoły są zamknięte, a na święta nie przyjechał żaden zagraniczny turysta. Zarówno w Bazylice Bożego Grobu, najważniejszym dla katolików kościele na świecie, jak i w innych świątyniach, we mszach będą uczestniczyć jedynie osoby duchowne. W Izraelu i Autonomii Palestyńskiej obowiązuje zakaz wychodzenia z domów, a wierni nie są wpuszczani do kościołów. Kameralna będzie m.in. świąteczna msza u jerozolimskich dominikanów. Zazwyczaj na nasze liturgie przychodziło mnóstwo pielgrzymów, nawet kilkaset osób uczestniczyło. Tymczasem w tym roku będziemy celebrować liturgię w bardzo małym gronie, około 30 osób, bracia z naszej wspólnoty i też studenci, którzy tutaj z nami mieszkają na terenie klasztoru. Mówi jeden z polskich dominikanów w Jerozolimie, ojciec Paweł Trzopek. W mieście w tym roku odwołano tradycyjną procesję Niedzieli Palmowej. Z kolei w wielkopiątkowej drodze krzyżowej przez Stare Miasto ze względu na restrykcje przeszło jedynie 4 franciszkanów. Część jerozolimskich kościołów transmituje msze w internecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premierowe słuchowiska i retransmisje koncertów to propozycja Polskiego Radia na Wielkanoc. Wszystkie programy, zachęcając słuchaczy do pozostania w domach, codziennie poszerzają swoją ofertę kulturalną. Radiowa Trójka przypomni koncert Uczucia nieparzyste z poezją aktora Pawła Królikowskiego, którego niedawno ze smutkiem żegnali wielbiciele jego talentu. Wiersze aktora zabrzmiały w wykonaniu znanych artystów, a jeden z utworów zaśpiewali też sam Paweł Królikowski i jego żona Małgorzata Królikowska. Nie tacy sami, ci sami ja i ty. Z kolei Radiowa Jedynka przybliży słuchaczom dzieje Jezusa od ostatniej wieczerzy do spotkania z uczniami po zmartwychwstaniu. Tę historię przypomina Katarzyna Michałkiewicz w najnowszym słuchowisku Jehoszua, a Dwójka zaprasza na powtórkę kolejnego koncertu z festiwalu Misteria Paschalia. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie i nie powinno padać, pochmurno na Wybrzeżu i Pomorzu. 15 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, 19 w Warszawie i Krakowie, 21 w Poznaniu i Katowicach, 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze w wielkanocny poranek. Dziś o muzyce radości i nadziei, bo choć ta Wielkanoc jest inna niż wszystkie, może bardziej samotna, bardziej spokojna, dla wielu pozbawiona także ważnej liturgii w kościołach i procesji rezurekcyjnej, to nadal życie po raz kolejny zwycięża ciemność i śmierć. Niech zamienią rozpacz w żar nadziei, niech psem się cieszą, miast śmiercią smucić. Czemu z martwych powstać by nie mieli, skoro jeden spoza śmierci wrócił? Czemu z martwych powstać by nie mieli, skoro jeden spoza śmierci? Niechaj cieszy dziecka śmiech radosny, stu nie dźwiga mnogość darów bożych. Po co jadem strachu zatruć wiosny, skoro jeden chociaż zmarł, to ożył? Po co jadem strachu zatruć wiosny, skoro chociaż zmarł, to ożył. Ja byłem u Ojca mojego, zaprawdę, zaprawdę Ojcze nasz. Tam dom Ojca Wszechmogącego i tam właśnie dom mój i wasz. Niechaj cieszy oczy promień słońca i pieśń życia, co rozbrzmiewa w duszy. Na cóż dręczyć się bliskością końca, skoro jeden spoza śmierci wrócił? Na co dręczyć się bliskością końca, skoro jeden więzy śmierci czuł. Ja byłem u ojca mojego, za prawdę ojcze nasz. Tam dom ojca wszechmogącego i tam właśnie dom mój i wasz. Ja byłem u ojca mojego, za prawdę ojcze nasz. Tam dom ojca wszechmogącego i tam właśnie dom mój i wasz. Niechaj cieszy oczy, niechaj cieszy pieśń, a co wręczyć ziemskością końca, skoro jeden więcej śmierci. Nadzieja i życie. 5 minut Wielkiego Postu z biskupem Markiem Solarczykiem w naturalny sposób przemieniło się w wielkanocne spotkanie. Moi drodzy, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Wielkanoc. Zawsze, kiedy uświadamiamy sobie wielkość i wartość tego dnia, niesiemy w sobie tak bardzo wiele refleksji, tak wiele wspomnień, tak wiele doświadczeń, jakże one są nowe w tym roku. I daj Boże, abyśmy potrafili zobaczyć nie tylko to, co na zewnątrz jest zauważalne, ale przede wszystkim docenić to, co jest wartością duchową tego czasu. Pamiętamy i uświadamiamy sobie, że to, co zawsze liturgia Kościoła katolickiego akcentowała, mówiąc o wartości Wielkiego Postu jako czasie przygotowania do świąt wielkanocnych. Wspominaliśmy przecież wielokrotnie o tym, że jest to czas pokutny. Czas, który w wielu wypadkach kojarzy się z pewnymi ograniczeniami, z pewną rezygnacją, ale przede wszystkim jest wielkim wołaniem o to, abyśmy odnowili w sobie to, co jest dla nas istotne, ważne w tym wypadku, w wymiarze życia wiary. Abyśmy odnowili to, co jest duchowo ważne, tajemnicę Boga, Jego życia, to, że jest wpisane, jest obecne w nasze życie. Wszystko, co było związane z uczynkami pokutnymi, poprzez modlitwę, poprzez post, poprzez jałmużnę, mieliśmy okazję w tym roku tak wyjątkowo przeżyć, rezygnując, to jest post, uświadamiając sobie, jak ważne są relacje, jakże są niejednokrotnie trudne, modlitwa, ale również i doceniając każdy najdrobniejszy szczegół, dar miłości, czasu, życzliwości, oddania, jałmużna. I mamy święta wielkanocne, niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia zwyczajowo składamy sobie życzenia. Ja też chciałbym tę moją refleksję oprzeć tak naprawdę na moich życzeniach dla was, moi drodzy. Może biorąc pod uwagę ten czas i okoliczności tego czasu, te zewnętrzne okoliczności, mamy wyjątkową okazję, aby zobaczyć to, o czym chociażby Ewangelie przypominają, kiedy opisują wydarzenia zmartwychwstania Pana Jezusa. Oczywiście są pewne miejsca, jest Jerozolima, są różne inne, są konkretni ludzie i pewne sytuacje, w których oni są wpisani, w których się znajdują. Ale tak naprawdę, przede wszystkim tam dokonuje się coś, co Biblia, Ewangelia określa, ewangeliści przecież to zapisali, że zmartwychwstały Chrystus, kiedy przychodzi, to właściwie zaczyna zawsze od tego określenia pokój wam. I może właśnie mamy wielką szansę, aby rozważyć, aby zastanowić się, aby uświadomić sobie, czym jest ten pokój. Przecież to nie jest tylko takie ludzkie, takie proste, wydawałoby się przypomnienie, czy wręcz apel, zachęta, polecenie, uspokój się. Nie. Tajemnica Bożego pokoju to jest ta tajemnica, która tak potrafi ogarnąć człowieka, człowiek potrafi tak tego doświadczyć, że słowa są za małe i za krótkie, aby rzeczywiście ją w pełni opisać. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że każdy z was kiedyś w swoim życiu doświadczył właśnie takiej tajemnicy pokoju. Wielu powie, to jest taki ład, taka harmonia. W moim życiu tak mocna jest wtedy nadzieja, W moim życiu tak wyjątkowo doświadczam wtedy wagi miłości, tej, którą kieruję, którą okazuję, którą niosę do drugiego człowieka, ale również i tę, której doświadczam, jako wyjątkowy dar dobroci, tego dobra, które sprawia, że to, kim jestem, to, gdzie jestem, to, jaki jestem, jest tak niesamowicie ważne, ma tak wielki sens. I przecież to wszystko, co będzie się przy tym gdzieś tworzyło, to, co nazwiemy radością, dobrocią, życzliwością, miłością, właśnie wynika z tego pokoju. I tutaj dochodzimy do tego wyjątkowego doświadczenia, o którym nam przypomina i do którego nas zachęca. Jest wielką nadzieją, że możemy to przeżyć, święto Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg. Bóg, który tak zaznacza się w życiu człowieka i w taki sposób jest przeżywany, że niesie pokój z tymi wszystkimi innymi owocami i konsekwencjami. I tego wam, moi drodzy, z całego serca życzę, aby ta niedziela Zmartwychwstania Pańskiego właśnie w takim czasie, w tych okolicznościach, w tym wszystkim, co również było w jakiś sposób, chociaż z innych powodów, wpisane w tych, do których zmartwychwstały Chrystus przychodził, kiedy zadawali Mu pytania, kiedy nie rozumieli, kiedy szukali nadziei, abyście, moi drodzy, doświadczyli tego daru Boga, który wnosi pokój. Alleluja Michaela W. Smitha, hymn bardzo znany w kręgach protestanckich. Ze mną ojciec Andrzej Bujnowski, nasz dzisiejszy gość w dominikańskim klasztorze w Łodzi. Ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz muzyków. Witam Cię jeszcze raz pięknie w drugiej godzinie naszego spotkania. Pozdrawiam tych, którzy słuchają nas dopiero w tej chwili. Alleluja Michaela W. Smitha, bardzo znany song, ale samo słowo Alleluja, bardzo ważne. Co ona oznacza? Co oznaczają te słowa? Dlaczego stały się takim wiodącym tekstem w okresie zmartwychwstania? Alleluja, piękne słowo. To jest słowo, które tak jak Hosanna, o którym mówiliśmy przed tygodniem, nie jest przetłumaczane na inne języki, na grecki czy na łacinę, na polski. To jest słowo, które wybrzmiewa w naszych śpiewach, naszej liturgii, tej swojej oryginalnym swym brzmieniu. Oznacza dosłownie chwalę Ciebie, Panie. Chwała Tobie, Boże. To jest treść tego słowa. Ono się pojawia już w psalmach w Starym Testamencie. Wielokrotnie pojawia się w różnych modlitwach. Najbardziej uroczyście wybrzmiewa w Dniu Wielkanocy, bo wtedy chwalimy Chrystusa za ten największy czyn, którego dokonał w historii świata. Wyzwolił człowieka od śmierci wiecznej, pokonał śmierć. Zrobił to z przeogromnej miłości do człowieka i to słowo nie może zabrzmieć prozaicznie. Trzeba je zaśpiewać, wykrzyczeć na ten dźwięk Alleluja w Wigilię Paschalną. Słyszymy, rozbrzmiewają dzwony, uruchamia się wszystkie dzwonki, jakieś sygnały dźwiękowe, które jeszcze bardziej podkreślają tą radość wielkanocną. Akurat nie śpiewamy go, tego słowa, w Wielkim Poście w naszym kościele, bo tradycyjnie post jest traktowany jako ten czas powagi czy takiej refleksji nad śmiercią, umieraniem Chrystusa. Tego Wielkanoc, to Alleluja brzmi jak jakiś wybuch, eksplozja radości. I taka ciekawostka, że właśnie od kiedy Jerzy Händel napisał swoje niezwykłe oratorium Mesjasz, owo najsłynniejsze Alleluja, kiedy wybrzmiało na dworze angielskim, wtedy władca, koronowana głowa, po raz pierwszy powstał na samo Alleluja. I od tamtego momentu tradycja głosi, i tak też jest przestrzegane, że na owo Alleluja podnosi się cała publiczność, wszyscy wstają w każdym zakątku świata. Ja wiem, że ty przygotowałeś swoją własną wersję oratorium Mesjasz Jerzego Händla. Tak, zaadoptowała ten pomysł zaśpiewania Alleluja Händla muzyka gospel, tworzona przez współczesnych Afroamerykanów. Bo Quincy Jones to jedna z największych postaci tego świata. Zebrał wspaniałych muzyków i zadyrygował całym wydarzeniem, które jest współczesną, taką uspółcześnioną, gospelową wersją Mesjasza Händla. Bardzo słynna też płyta, wydana kilkanaście dobrych lat temu. No to słuchamy. Alleluja Händla w wykonaniu czarnych chórów pod kierunkiem Quincy Jones. Alleluja z Mesjasza Jerzego Handla w wersji Quincy Jonesa, niezwykła. Ten utwór zainspirował mnie, aby przenieść teraz na chwilę Państwa w czasy, kiedy rodziło się owo słynne oratorium Mesjasz. Wielka forma stworzona przez protestanckiego kompozytora, bo był to czas niezwykły, kiedy obok siebie tworzyło dwóch największych kompozytorów, których dzieła sakralne, zwłaszcza te o tematyce pasyjnej i paschalnej, do dziś są punktem odniesienia w muzyce. Właśnie Jerzy Handel i Jan Sebastian Bach. O nich opowie nam ksiądz profesor Andrzej Filaber, muzykolog. Kłaniam się świątecznie wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże. Wszystkim uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego kojarzy się z radosną chwałą z Alleluja, z Mesjasza Handla, które zresztą można wykorzystywać w liturgii po zakończeniu uroczystej liturgii, niejednokrotnie w naszych kościołach rozbrzmiewa, jeśli tylko zespół jest zdolny do wykonania tego fragmentu oratorium. Przekraczającym wszelkie granice kulturowe Alleluja, kiedy postawiłam pytanie o muzyków, którzy kojarzą się z tym porankiem wielkanocnym i z Wielkanocą, od wielu osób usłyszałam odpowiedź: Bach i Handel. Tak różni od siebie i jednocześnie tak bliscy sobie, można tak powiedzieć? No, przede wszystkim zbieżność jest czasowa. Natomiast rozbieżność jest zarówno pod względem osobowości, pod względem nawet pewnej filozofii komponowania i także bardzo różny los był tych dzieł, które napisali. Handel był człowiekiem od razu uznanym, podziwianym jeszcze za życia, można powiedzieć, dzieła rozchwytywane. A Bach, pokorny, nieznany, odkryty dopiero po prostu kilkudziesięciu latach za sprawą nie tylko Mendelssohna, ale między innymi, to był z kolei taki teolog w muzyce. Największy organista w historii, ale w pewnym sensie taki mistyk muzyczny. Zachowała się wypowiedź Bacha świadcząca o tym, że chyba w jakiś sposób albo fascynowała go osoba Handla i jego twórczość. To jedyny człowiek, którego chciałbym zobaczyć, nim umrę, i jedyny, którym chciałbym być, gdybym nie był Bachem. Wszechstronność, no i ten ogromny talent, który Bach otrzymał od Pana Boga, chciał spożytkować w twórczości mocno zróżnicowanej. I wiemy, że na kartach historii muzyki pozostaje również, tak jak Handel, jako twórca wielkich form oratoryjno-kantatowych. I dlatego tu mówimy o tej zbieżności. Aczkolwiek geneza jest inna i również, no można powiedzieć, podłoże to emocjonalne, ta inspiracja, choć i tu religijna, to u Bacha to było myślenie pod kątem bieżącego chwalenia Pana Boga, pisanie. Wiemy, jak kantaty pisał, żeby z tygodnia na tydzień liturgię wzbogacić tam u świętego Tomasza w Lipsku. Handel wiele pisał na zamówienie i pisał z takim rozmachem od razu, no można powiedzieć, koncertowym jednak. Natomiast dla nas dzisiaj w odbiorze, no to mamy dwóch wielkich mistrzów barokowych ze wspaniałymi dziełami muzyki sakralnej, które z przyjemnością słuchamy, a przy wnikliwszym słuchaniu dostrzegamy też te jakby różnice warsztatu, no chociaż w stylistyce późnobarokowej pozostają zbieżni, to jest jasne. rzemieślnik i artysta. Spójrzmy może na tego artystę bliżej. W Mesjaszu Händla, od którego zaczęliśmy, do którego będę stale wracał, to jest, można powiedzieć, cała Ewangelia, całe życie. Wprawdzie postać Mesjasza nie występuje, to jest to właśnie takie bardzo znamienne, ale mamy ten charakterystyczny podział trzyczęściowy, czyli najpierw jest to dzieciństwo, narodziny Chrystusa, cała druga część, męka, zmartwychwstanie, i trzecia, odkupienie, powtórne przyjście Chrystusa. Dlatego Alleluja nie jest końcową częścią oratorium, tylko kończy tą część męka, zmartwychwstanie, bo to musi być integralnie, tak jak dzisiaj w Kościele przeżywamy, powiedzmy, kończące się Triduum Sacrum. Zaczęliśmy w Wielki Czwartek mszą Wieczerzy Pańskiej, przez Wielki Piątek przez Krzyż przechodzimy, trwamy w adoracji przy grobie w Wielką Sobotę i cieszymy się dzisiaj radością zmartwychwstania. I to Händel w drugiej części zamyka, ale dopowiada więcej. Trzecia część to jest chwała, to jest odkupienie, to jest powtórne przyjście Chrystusa. Proszę zobaczyć w tej koncepcji teologię również. Więc tak jak Bach był takim mistykiem, który, można powiedzieć, no, na swój sposób z siebie wynurzał pewne przemyślenia teologiczne, które przekładał na język muzyki. Z Händlem troszkę było inaczej, bo ten blicht światowy porwał go, prawda? Ale równocześnie on z kolei tą taką rzetelną teologię czerpał z libretta, z jakiejś koncepcji, można powiedzieć wręcz architektonicznej, takiego większego dzieła. W życiu wielkich ludzi często się zdarza, że w chwili, gdy wszystko wydaje się im stracone, gdy wszystko upada, są właśnie bliżsi szczytu niż kiedykolwiek. Händel wydawał się być zwyciężonym i w tej właśnie godzinie napisał dzieło, które mu miało przynieść sławę nieśmiertelną. No tak, geniusz Händla, trzeba powiedzieć, nie zawsze spotykał się z przychylnością krytyków, bo to się mówi, jeszcze się nie urodził taki, co by wszystkim dogodził, tak, ze swoją twórczością. I Händel, podłamany różnymi intrygami, myślał o powrocie do ojczystych Niemiec, został wtedy zaproszony do Irlandii i ujęty życzliwością Irlandii, bardzo chrześcijańskiego kraju, i Händel postanowił ofiarować, tu cytuję, temu szlachetnemu, uprzejmemu narodowi coś nowego. I wtedy zaczął pracę nad partyturą Mesjasza. Dość sprawnie mu to szło. I tak jak pani redaktor powiedziała, on skończył to dzieło w 1742 roku. I w jego koncepcji ta postać Mesjasza nie występuje osobiście. On chciał w dźwiękach starać się oddać promieniowanie boskiej mocy Chrystusa. A więc mamy tą plastykę, monumentalizm, a zarazem prostotę. I poprzez dużą powściągliwość w doborze środków wyrazu, no, Händel stworzył także ten kontemplacyjny nastrój, który jest. I trzeba jasno powiedzieć, to tak samo jak Bach był człowiek głębokiej wiary, nie zacytuję dosłownie, ale miał powiedzieć: chciałbym umrzeć w Wielki Piątek w nadziei połączenia się z mym dobrym Bogiem, Panem i Zbawcą w dniu Jego zmartwychwstania. Dzisiaj mówimy, i co? Pan Bóg wysłuchał modlitwy Händla. Händel zmarł w Wielką Sobotę rano. W Wielką Sobotę. Wiadomo, Wielkanoc ma daty ruchome, więc tam co do dnia się nie będzie zgadzać, ale bardzo symbolicznie. Więc jak spojrzymy na te życiorysy Händla, Bacha, no to widzimy ludzi, którzy, no, byli świadomi źródła swojego talentu, byli świadomi, jak ewangelicznie, na wzór ewangeliczny, mają się tym talentem dzielić z ludźmi. Też ten układ części w oratoriach Händla w Mesjaszu, bardzo to widać, trochę mi przypomina także celebrację liturgii, gdzie mamy arsis i tesis, napięcie i odprężenie. To jest coś takie bliskie naturze człowieka, wdech i wydech, krok, gdy mięsień się napina i odpręża. I to jest i w muzyce Bacha, i w muzyce Händla takie piękne, że ta kontemplacja to czasami jest taka wyciszona w jakimś zadumaniu i za chwilę, prawda, w euforycznym jakimś uniesieniu, tak plastycznie w muzyce tych kompozytorów oddane. Kiedy słucha się twórczości muzycznej o tematyce wielkanocnej, Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Bacha i Händla, tych linii melodycznych, tych kompozycji, można powiedzieć, że słuchamy muzyki ludzi szczęśliwych? Nie mam wątpliwości, że tak. Nie mam wątpliwości, że tak, bo powiadam tak, jak nawet w twórczości Bacha, tej z tekstem, no bardziej, nie wiem, pasyjnym, czy jakimś tam wręcz żałobnym, ten pryzmat, ta jasność zmartwychwstania jest odczuwalna, tak tym bardziej w twórczości z tekstem już alelujatycznym, wielkanocnym. Nie ma wątpliwości. A sam fakt tego jakby monumentalizmu, no to no zawiera w sobie jakby wolę podkreślenia mocy Boga, który triumfuje. A kto triumfuje? Chrystus zmartwychwstały. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Takie wielkanocne życzenia dla słuchaczy Trójki? No przede wszystkim moje kapłańskie życzenia wiążą się z treścią tego dnia. Niech moc Boża, która się objawiła w Chrystusie zmartwychwstałym, tym, który zwyciężył śmierć, będzie udziałem każdego człowieka, niech służy pomnożeniu jego wiary, niech pozwala rozumieć, że ostatecznie Pan Bóg nas prowadzi do tego, żebyśmy wszyscy żyli w Jego chwale, w doskonałej miłości. I życzę każdemu ze słuchaczy, by poprzez tę wspaniałą muzykę Jerzego Fryderyka Händla, czy Jana Sebastiana Bacha, a także innych twórców, przeżywali prawdę o człowieku, który idzie za Chrystusem do pełni życia. Radosnego świętowania. Alleluja. Yeah. Jezus bleibt meine Freude, Jan Sebastian Bach, a ze mną ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz muzyków, czy duszpasterz dominikanin, który fascynuje się muzyką prawosławną, chorałami, sięga również po chorały bachowskie, oratoria wielkanocne? Jak najbardziej. Ja osobiście słucham zawsze oratoriów pasji Bacha w tym okresie wielkanocnym. To jest szczyt muzyczny tego zjawiska, o którym tutaj rozmawiamy, ale słucham bardzo wiele różnych rzeczy. Sięgam też po czy muzykę korsykańską, czy grecką. Właśnie Grecy mają też swój specyficzny charakter, jeśli chodzi o śpiewy. Ty miałeś okazję pewną niezwykłą niedzielę wielkanocną spędzić, obserwując czy biorąc udział w tej liturgii greckiej. Zdarzało mi się to kilka razy, bo często jeżdżę wiosną do Grecji z grupami różnych ludzi i niejednokrotnie trafialiśmy na Wielkanoc grecką. Ona jest zwykle później niż u nas, tydzień bądź dwa tygodnie później przeżywana. Najbardziej piękna przygoda, która nam się raz przytrafiła, wyszliśmy na spacer na wybrzeżu podnóża Olimpu i w małym mieście Katerini akurat trafiliśmy na liturgię Wigilii Paschalnej. Cudowne śpiewy dużej grupy ludzi, która nie mieściła się w kościółku, bo kościoły greckie są stosunkowo małe, jeśli chodzi o kubaturę. Ci ludzie odpalali swoje przyniesione świece od paschału, wychodzili na zewnątrz, rozchodzili się we wszystkie strony i my byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy jakby stanęli im na drodze. To był cudowny moment, kiedy przekazywali nam ten znak radości wielkanocnej, ściskając nas. To nie było w czasach koronawirusa. Można było rzucać się sobie w ramiona i ta radość z nich tak emanowała, aż czasem brakuje mi takiej radości, takiego entuzjazmu nieraz w naszych zgromadzeniach liturgicznych, takich typowych. A ja mam wrażenie, że teraz jeszcze dodatkowo zaczynamy doceniać właśnie taką prostą radość tego kontaktu międzyludzkiego. A ty wybrałeś utwór Lamentacje prawosławne wyśpiewane w najpiękniejszej bizantyjskiej świątyni, która teraz niestety jest Muzeum Hagia Sofia. Tak, no w greckim kościele jest bardzo znany taki pieśniarz, muzyk Kabarnos, wspaniały solista, i chciałem, byśmy posłuchali, jak wybrzmiewają śpiewy, no chociażby Triduum Paschalnego, słynnych lamentacji. Tutaj, co ciekawe, on wykonuje je w gigantycznej przestrzeni świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu. Pierwsze wykonanie śpiewów greckich chyba w okresie powojennym, które zostało zarejestrowane. Zwróćmy uwagę też na niezwykły chór, który towarzyszy tle. Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε. Εξέδισαν με. Τα ημάτια μου και Oh, Lamentacje greckie, lamentacje prawosławne prosto z przepięknej Hagi Sofii. Ojciec Andrzej Bujnowski, życzenia świąteczne na ten czas trudny, czas radosny, a jednocześnie czas, kiedy nie możemy spotkać się z bliskimi, czasami samotny, może właśnie z nami przy radioodbiorniku. No, przede wszystkim chyba życzyłbym wszystkim, żeby nie zamykali się w dzisiejszym dniu, czy w te święta, w takim wymiarze tego tylko żałowania, że to jednak są święta jakieś niepełne czy nieudane, bo nie było święconki, nie było procesji, nie było Eucharystii w Kościele i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym życzyć każdemu z Was, żeby odkrył, że te najgłębsze pokłady radości, radości wielkanocnej są w nas samych, właśnie na dnie naszych serc. To właśnie tam wchodzi Chrystus zmartwychwstały, by wyprowadzić nas z naszych mroków, z naszych ciemności. On wyprowadza nas na światło i to dzieje się niezależnie od liturgii czy od wspólnej modlitwy. Istota tych świąt jest ta sama jak co roku. To ja osobiście muszę się spotkać ze zmartwychwstałym Panem, otworzyć się na Niego i zaprosić Go do swojego życia. Bez Niego to życie ma taki sens niepełny, tak jakby przypadkowy, niezrealizowany do końca. Ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz środowisk muzycznych, bardzo pięknie Ci dziękujemy. Ja mogę tylko przyłączyć się do tych życzeń, no i życzyć Tobie i ojcom z klasztoru dominikańskiego w Łodzi wesołego Alleluja. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy. Resurrexit zespołu chóru Deus Meus. Wesołych świąt. Resurrexit, resurrexit, Chrystus resurrexit. Resurrexit, resurrexit, resurrexit, Chrystus resurrexit. Resurrexit. Wstał Chrystus Pan, skruszył śmierci mury. Trzy dni w grobie leżał, zawinięty w chusty. Trzy Maryje poszły, zastały grób pusty. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Z grobu wstał i żyje, raduje się ziemia. Otrzyjcie z oczu łzy, śmierci wiecznej nie ma. Przewrotny życia wróg, szatan pokonany, oto zakrólował Jezus Pan nad Panem. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka Twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zadebiutował w teatrze w roli małego księcia. Zakładał własny teatr, poszukiwał, podążając za swoim mistrzem. Trzykrotnie zagrał osobę duchowną. W ubiegłym roku otrzymał wszystkie możliwe nagrody za rolę w słynnym filmie. Finalista Talentów Trójki w kategorii teatr, dodajmy. Kto to? Przygotowuję się, jest to trudne. Na razie brzmi jak 10-letni kuzyn na święta. Były sobie kurki 3, będzie śniło mi się pewnie do końca życia, ale staram się. Bartosz Bielenia będzie gościem specjalnym w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Dzisiaj o 20:00. Barbara Marcinik, dobrych świąt mimo wszystko. Zapraszam. Autopromocja.